Gaur kantatutzera goaz, gure munduaren berri, inguruan baiditugu, hainbat eta hainbat zerri. Gizonik aneska zena, egunon entzuleak, elduden urriaren 26an, larumatez, Azparneko Eskia Ikastolak kontzertu berezi bat antolatzen du Mendeala Gelan. Bertan, Xutik, Islaia eta Linton Town taleak ikusten alko dira. Joan denek hainean taula gainean berriz agertu zenetik, sextoako seigote historikoak bere lehen kontzertua emanen du beraz Ipar Euskal Herrian. Oroitarazi behar dugu, talea 80. hamarkadaren hasieran hasi zela, joka eta trikitixan ahazten dituen bere musika, Euskal Herriko bazter guzietan eskaintzen. LTT edo Linton Town deitu lehen diskoa, 1983an atera zuten Esan Ozenki zigiluarekin. Ejan behar da, Fermin Muguruzak taldea biziki gustuko zuela, eta beraz, diskoa grabatzeko proposamena egin ziela. Demora hartan gainera, negu horiaken kontzertuen lehen parte frango egin zituzten, ala nola zuetariko hainitzek, gogoratuko duzuen Sarako urrats gauean eskainitakoa. Gau hartan, Sarako plaza txikiegi suertatu zen. 10.000 lagun inguru, bai 10.000, bildu baitziren han. Lehen disko hartan, 10 kantu baziren, horietako 5 lehengo maketan agertzen zirenak. Lehen diskoarek arrakasta handia ukan zuen, eta 84an Nola Esan Dek deituriko diskoa atera zuten. Beren soinuan, trikiak protagonismo handia bazuen oraino, baina gitarra soinuak zertxobai gogorragoak, eta rap erritmoak gero eta presenteagoak ziren. Hitzak ere, beti bezain zuzenak ziren. Madrilgo kaletan enbilen zerregin gabe denbora pasa. Eskue patriketan alde batetik bestera nabil. Urrutian ikusten zaitut. Jertze bat probatzen ari zinen, bitaila txikia okoa, primeran zeneukan. Hala ere, bi urteren buruan, zaleek sorpresa handia hartu zuten. Taleak Esan Ozenki utzi, eta Espainiako Warner Dro multinazionalarekin kontratua sinatu zuelarik. Harekin, 5 disko egitea itzartu ziren, eta lan bakoitzaren jatorrizko bertsua euskaraz egiteaz gain, gaztelaniazko bertsua ere merkataratuko zuten. Horrek, polemika handia sortu zuen Euskal Herrian. Non ziren ba, bi urte lehenago, euskaraz eta kitxo kantatzen zuten horiek. Kontua kontu, 1987an, Baneki izeneko diskoa atera zuten. Bi hizkuntzatan beraz. Musikalki, trikiak protagonismoa galdu eta teklatuak agertu ziren. Bestalde, kantatzeko modu melodikoago hartu zuten. Entzinetik aipatu arrazoiengatik, hala ere, lehen baino askoz kontzertu gutxiago egin zituzten. 2000-garren urtean atera mikro diskoarekin, triki roka osoki baztertu eta melodiei eman zieten toki gehien. Halaber, elektroniko programazioak txertatu zituzten. Hitzak ere, lehen baino abstraktuagoak ziren. Aipatu berdala ere, hemengo jendean espiritua Linton Townen soinua triki rokari lotua balima da, multinazionalekin grabatu diskoek ere pena merezi dutela nere ustez. Bertze estilo batean bai, baina biziki kantu honak badira bertan. Ikusiko ala ere azparnean zer eskainiko diguten.